بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمن وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض. رواية امام بخاري. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تقوم الساعت، قیامت برپا نمی شود، یعنی قیامت نمی شود حتی یقبض العلم، تا اینکه چند علامت ها پیدا شود، تا چند علامت پیدا شدن قیامت قایم نمی شود. یکم یقبض العلم، گرفته می شود، برداشته می شود علم، از بین می رود علم، که مردم دیگر پروای علم ندارند، پروای دانش ندارند، عالم ها کم می شوند، عالم ها در خیانت می گذرند و به علم گرفته شان عمل نمی کنند، علم به عمل می ماند. یکم علامتش. و دویمش و تکثر از زلازلو، و دویم علامتش این است که زمین لرزه بسیار می شود، بسیار وقت زمین لرزه می شود. و سیم علامتش و یتقارب الزمن، و نزدیک شدن وقت، که وقت نزدیک می شود، یعنی که وقت ببرکت می شود، دیگر چی جور شب می شود، روز می شود، انسان نمی فهمد چی روز، چی جور ماه ها میگذرد و سال ها میگذرد و هفته ها میگذرد، انسان بی خبر میموند، روز تیز تیز میگذرد، در وقت برکت نمیموند، وقت بی برکت میشود. سیوم علامتش بی برکت شدن وقت، که امروز ببینید برادران عزیز مهربان، روزها چی جور میگذرد، هفته ها چی خیلی میگذرد، ماه ها و سال ها همی خیلی میگذرد که انسان حساب شرفتن می تواند. بی برکتی در عمر شده است، بی برکتی در وقت شده است، بی برکتی در ماها و روزها و سالها شده است، که بی برکت شده است وقت ما و شما. روزها من بی برکت گذشته رفته ایستاده است. این از علامت های قیامت است. و تظهر الفتن، و فتنه های بسیار پیدا می شود، فتنه زیاد می شود. و یکثر الحرج و هو القتل، زیاد شدن حرج، حرج زیاد می شود، یعنی کشتار زیاد می شود، زیاد مردم یکدیگر رو می کشند، آدم کشی زیاد می شود، قتل زیاد می شود. و حتی یکثر فیکم المال فیفیض، و فراوان و زیاد و فراوان شدن مالهایتان، مالاتون زیاد می شود، مال زیاد پیدا میکنید و اما برکت نیست در مال، با اون مال زیاد کار کردن نمیتوانید، با اون مال زیاد یکان خدمتی در اسلام، خدمتی در جامعه، خدمتی برای مسلمان ها کردن نمیتوانید. مردم مالدار و سمدار میشوند، مالشون بی برکت است، حتی خودش سیر نمیشود از مال خودش، میلیون و میلیارد دارد اما از مال داشتش سیر نمیشود، بی برکت شده گی از مالش، در راه رسخات می شود، صرف می شود که هیچ فایده ای نه به جان خودش دارد و نه به زندگیش. پس برادران عزیز مهربان، این علامت ها تا اگر قایم نشود قیامت نمی شود. پس ببینید که امروز تقریبا اکثر این علامت ها پیدا شده گیست، عالم ها به علمی داشته شون دیگر عمل نمی کنند، مسلمان ها دیگر به قرآن و سنت عمل نمی کنند، علم برداشته شده است، علم نمانده است دیگر، مردم از علم دور ماندند، از فهمش ادراک دور ماندند، و وقتهای ما و شما که برکت ندارد، بی برکت شده است، فتنه های زیاد پیدا شده است، آدم کشی و قتل و کشتار زیاد است، مالدارها را میبینیم که میلیون و میلیارد دارد، بی عدد سوم دارند، بی عدد مال و ملک دارند و خانه و ماشین دارند، اما فایده به جامعه ندارد اونها، حتی فایده به جان خودشان ندارد، حتی فایده به فرزندانشان ندارد که یک فرزند چه اقلا خواننده نمیتواند، میلیارد سوم دارد یک فرزند چه عالم کرده نمیتواند، تعلیم نمیدهد و برای فرزندش صرف نمیکند، اما در راه حرام باشد، در راه بدبختی باشد صرفش میکند. به خاطر چی؟ به خاطر اون که برکت نمیماند، برکت برداشته شده است، به خاطر اون که خداوند برکت را گرفته است. پس برادران عزیز مهربان، سعی و کوشش کنید که از اون طایفه مردمی نباشید که به علم عمل نکنید، پروای علم نداشته باشید. سعی کنید از اون جمله مردمی نباشید که در فتنه بیفتید و فتنه انگیز باشید، و کوشش کنید که از جمله قاتلان و کشندگان نباشید، مگر کشتار و قتالی که با فرمان خدا باشد، پس این حلال و جایز است. اما یک مسلمان دیگر را قتل نکنید و مالهای خود را بی برکت نکنید، و سعی و کوشش کنید که برکت باشد در مال شما، فیض باشد در مال و زندگی و حیات شما، در فرزندان شما برکت باشد. این حدیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که امام بخاری رحمت الله علیه برای ما و شما این حدیث را روایت میکند.